नजारे खुश हैं आज, क्या बात है दुनिया के नजारे खुश हैं, बाग में फूल आसमान सितारे खुश हैं। मत जा गाना मोरा जिया।